اللهم صل على محمد شافعي الأنام وآله وصحبه وسلم على دوام ويتليك بولاتين بسوك تتديوان آتي ngaji iku akeh ragate ojo eman marang sangune bocah cilik ayo podo ngaji besuk gede supaya ngerti ngaji iku suwe mangsane ojo wegah marang angele nejan angel koyo ngopo suwe suwe bakal piso ayo konco neng madrasah papan ngaji kanggo bocah-bocah ojo ngaji sumoyo tuwo durung karuan umurmu dawa ojo ngaji sumoyo suki durung suki nyawa wis muli Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam wiwit cilik diwulang ajin besuk gede dadi wong aji ngaji iku akeh ragate ojo eman marang sangune bocah cilik ayo podo ngaji besuk gede supaya ngerti ngaji iku suwe mangsane ojo wegah marang angele nejan angel koyo ngopo suwe suwe bakal piso ayo konco neng madrasah papan ngaji kanggo bocah-bocah ojo ngaji sumoyo tuwo durung karuan umurmu dawa ojo ngaji sumoyo suki durung suki nyawa wis muli Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim.